پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم. همچو مریم گوی پیش از فوت ملک نقش را کل اعوذ بالرحمن منک. دید مریم صورتی بس جانفزا، جانفزایی دلربایی در خلا. پیش او بر رست از روی زمین چون مه و خورشید آن روح الامین. از زمین بر رست خوبی بی نقاب، آنچنان که از شرق رویت آفتاب. لرزه بر اعضای مریم اوفتاد، کو برهنه بود و ترسید از فساد. صورتی که یوسف ار دیدی عیان، دست از حیرت بریدی چون زنان. همچو گل پیشش برویدان ز گل، چون خیالی که برارت سر ز دل. گشت بی خود مریم و در بی خودی، گفت بجهم در پناه ایزدی. زن که عادت کرده بودن پاک جیب، در هزیمت رخت بردن سوی غیب. چون جهان را دید ملکی بی قرار، حازمانه ساخت زن حضرت حسار. تا بگاه مرگ حسنی باشدش، که نیابد خصم راه مقصدش. از پناه حق حساری به ندید، یورتگه نزدیک آن دژ برگزید. چون بدید آن غمزه های عقل سوز، که از او می شد جگرها تیر دوز. شاه و لشکر حلقه در گوشش شده، خسروان هوش بیهوشش شده. صد هزاران شاه مملوکش به رق، صد هزاران بدر را داده به دق. زهره نی مر زهره را تا دم زند، عقل کلش چون ببیند کم زند. من چه گویم که مرا در دوخته است، دمگهم را دمگه او سوخته است. دود آن نارم دلیلم من برو، دور از آن شه باطلون ما عبرو. خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. سایه که بود تا دلیل او بود، این بسستش که ذلیل او بود. این جلالت در دلالت صادق است، جمله ادراکات پس او سابق است. جمله ادراکات بر خرهای لنگ، او سوار باد پران چون خدنگ. گر گریزد کس نیابد گرد شه، ور گریزن دو بگیرد پیش ره. جمله ادراکات را آرام نی، وقت میدان است وقت جام نی. آن یکی وهمی چو بازی می پرد، وان دگر چون تیر معبر می درد. وان دگر چون کشتی با بادبان، وان دگر اندر تراجع هر زمان. چون شکاری می نمایدشان ز دور، جمله حمله می فزایندان طیور. چون که ناپیدا شود حیران شوند، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. منتظر چشمی به هم یک چشم باز تا که پیدا گردد آن صید بناز. چون بماند دیر گویند از ملال صید بود آن خود عجب یا خود خیال. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. گر نبودی شب همه خلقان ز آز خیشتن را سوختندی ز احتزاز. از هوس و از حرص سوداندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن. شب پدید آید چو گنج رحمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی. چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتش دل مشو. زان که در خرجی در آن بست و گشاد خرج را دخلی بباید ز اعتداد. گر هماره فصل تابستان بودی سوزش خورشید در بستان شدی. منبتش را سوختی از بیخ و بن که دگر تازه نگشتی آن کهن. گر ترش روی است آن دی مشفق است سیف خندان است اما محرق است. چون که قبض آید تو در وی بست بین تازه باش و چین میفگن در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش غم جگر را باشد و شادی ز شش. چشم کودک همچو خر در آخر است چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب می‌بیند علف وین ز قصاب آخرش بیند تلف. آن علف تلخ است کین قصاب داد بهر لحم ما ترازویی نهاد. روز حکمت خور علف کان را خدا بی قرض داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت ای رهی زان چه حق گفتت کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت کان گلوگیرت نباشد عاقبت. این دهان بستی دهانی باز شد کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری در فتام او بسی نعمت خوری. ترک جوشش شرح کردم نیم خام از حکیم غزنوی بشنو تمام. در الهی نامه گوید شرح این آن حکیم غیب و فخر العارفین. غم خور و نان غم افزایان مخور زان که عاقل غم خورد کودک شکر. قند شادی میوه باغ غم است این فرح زخم است و آن غم مرهم است. غم چو بینی در کنارش کش به عشق از سر ربوه نظر کن در دمشق. عاقل از انگور می بیند همی عاشق از معدوم شی بیند همی. جنگ می کردند حمالان پریر تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. زان که زان رنجش همی دیدند سود حمل را هر یک ز دیگر می رو بود. مزد حق کو، مزد آن بیمایه کو، این دهت گنجیت مزد و آن تسو، گنج زری که چو خسبی زیر ریگ، با تو باشد آن نباشد مرد ریگ، پیش پیش آن جنازت می دود، مونس گور و غریبی می شود، بهر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. صبر می بیند ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد، همچو آیینه است پیش مجتهد، کندرین زد می نماید روی زد، بعد زد رنج آن زد دیگر رو دهد، یعنی گشاد و کر و فر. این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بس تاید یقین. پنجه را گر قبض باشد دایما، یا همه بس دو بود چون مبتلا. زین دو وصفش کار و مکسب منتظم، چون پر مرغ این دو حالو را مهم. چون که مریم مسترب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان،